پھر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَآتَوُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ قرآن پاک کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں ایک طرف کسی گناہگار کا ذکر ہوتا ہے تو دوسری طرف نیکوکار کا بھی ہوتا ہے، جہاں ایک طرف جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی جنت کا بھی ہوتا ہے، جہاں ایک طرف برے کیریکٹر کا ذکر ہے تو دوسری طرف اچھے کردار کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا کہ وہ دونوں چیزیں انسان کے سامنے خیر اور شر کی واضح کرتا رہتا ہے، تاکہ انسان اپنی چوائس کے ساتھ پھر ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے، اور اسی طرح پھر وہ اپنی چوائس کے مطابق اپنے انجام کو پہنچے۔ تو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور نماز قائم کی اور زکات دی، یہاں بہت سے اچھے کاموں میں نماز اور زکات کا ذکر کیا گیا، کیونکہ زکات پھر سب کا خیرات دینے ہی کی قسم ہے۔ لہم اجرہم، ان کا اجر عند ربہم، ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اور دوبارہ یہی بات کہی گئی کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تم خلق خدا کی ضروریات پوری کرو گے، ان کو غم اور خوف سے نجات دو گے۔ ظاہر ہے کہ ایک حاجت مند شخص جو ہے، ایک ضرورت مند شخص غمگین بھی بہت ہوتا ہے اور آئندہ کے بارے میں خوف کا شکار بھی ہوتا ہے، وسوسوں کا شکار ہوتا ہے کہ پیسہ نہ ہوا، دوا نہ ملی تو میری زندگی نہیں بچے گی، پیسہ نہیں ہوا تو بیٹی کی شادی نہ کر سکوں گا اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو ایک ضرورت مند شخص خوف اور غم میں گھرا ہوا ہوتا ہے، لہذا جب ایک مالدار فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں اسے خوف اور غم سے نجات دیتا ہے، لہذا نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر مہربان ہوتا ہے اور اسے دنیا میں بھی خوف و غم سے نجات دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی ہے ربا میں سے، یعنی اس کے بعد ربا کا لین دین چھوڑ دو۔ یہاں پر پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقوی کا حکم ہے، کیونکہ جب تک ایک انسان کے دل میں خدا کا خوف نہیں اس وقت تک وہ غلط کاموں سے بچ نہیں سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ اور کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے وہ حرام کام سے بچ جائے، وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ ڈوبنے سے باہر آ جائے۔ لیکن جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں اس پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ کہنے سے پہلے کہ سود چھوڑ دو کیا کہا گیا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وذرو، اور چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو، ما بقیہ، جو بھی باقی ہے، من الربا، ربا میں سے، یعنی ابھی جو بھی تمہیں کسی سے لینا ہے اس کو ختم کر دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہاں ایمان کو چیلنج کیا گیا، واقعی اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہوگی، اپنے ایمان کا عملی ثبوت دینا ہوگا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہیں تم کرو گے، یعنی نہیں چھوڑو گے، اس حرام سے باہر نہیں آؤ گے، تو پھر کیا ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اعلان ہے جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. فأذنوا کا لفظ الف زال نون سے ہے, اذن کہتے ہیں کان کو. تو اذن کا مطلب ہوتا ہے سننا, وہ علم جو سننے سے حاصل ہو. اور آزن یوزن سے مراد کیا ہے؟ سنا کر کسی کو اطلاع دینا, اعلان کرنا. تو معنی کیا کیا گیا؟ خبردار ہو جاؤ, علم پالو. اعلان ہے کس چیز کا؟ بحرب من اللہ و رسول, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے کہا تھا, من اربا فذمتی منہ بری ان, جس نے سود لیا تو وہ میرے ذمے سے بری ہے. یعنی ان کی جان و مال کے تحفظ کا جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے سے وہ باہر ہے. دیکھیے کہ شرک اور قتل پر بھی ایسی تنبیہ نہیں, کسی گناہ پر اتنی بڑی سزا نہیں سنائی گئی جتنی بڑی سزا سود کے لین دین پر سنائی گئی, اور جتنی بڑی تنبیہ اور وارننگ اس موقع پر کی گئی. اب ایک شخص جو ایمان رکھتا ہو, جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو, جو تقویٰ کا دعویٰ کرتا ہو, پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا؟ وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم نے توبہ کر لی, پلٹ آئے, باز آ گئے, فَلَكُمْ, تو تمہارے لیے, رؤوس اموالکم, تمہارے اصل مال ہیں. رؤوس رأس کی جمع ہے, رأس کہتے ہیں سر کو. تو جس طرح جسم میں سر کی اہمیت ہوتی ہے, اسی طرح مال میں رأس سے مراد وہ اصل سرمایہ جو انسان کسی تجارت میں لگاتا ہے یا کسی کو قرض کے طور پر دیتا ہے. تو رؤوس اموالکم یعنی وہ اصل مال ہی صرف واپس لو جو تم نے قرض کے طور پر دیا. لا تظلمون, نہ تم ظلم کرو گے, ولا تظلمون, اور نہ ظلم کیے جاؤ گے. یعنی نہ تمہیں کسی پر ظلم کرنے کی اجازت ہے, نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا. تو گویا ربا سب پہ ظلم ہے, قرض دینے والے پر بھی اور قرض دار پر بھی, یعنی لینے والے پر بھی, انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. کس طرح ظلم ہے؟ وہ اس طرح کہ کوئی بھی مالی کاروبار جس کی بنیاد سود پر رکھی گئی ہو, اس کے اندر مقروض کو نہ صرف کل رقم واپس کرنی ہوتی ہے یا اصل رقم واپس کرنا ہوتی ہے, بلکہ ابتدا سے ہی سود کا ایک ریٹ مقرر کر لیا جاتا ہے اور مقروض کو یہ انٹرسٹ ریٹ بھی دینا پڑتا ہے. کیسے؟ مثلا اے نے, یہ قرض اے جو ہے وہ قرض دینے والا ہے, اس نے بی کو جو قرض لینے والا ہے 1000 روپیہ بطور قرض دیا, اور ساتھ یہ شرط طے کی کہ اس کے عوض تم مجھے ہر مہینے 15% روپے واپس کرو گے پلس اصل سرمایہ. تو جتنا عرصہ تم اس کو رکھتے ہو اس میں کیا ہے, ہر مہینے تم اس پیسے پر یعنی 1000 روپے پر 15% بطور نفع کے مجھے دیتے چلے جاؤ, اس شرط پر تمہیں قرض دیتا ہوں. بسا اوقات سالانہ ریٹ فکس کیا جاتا ہے, بعض اوقات وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے, اور اگر وہ وقت گزر جائے تو 15% 20% یا 25% بھی ہو سکتا ہے. تو اب ظلم کیا ہے کہ اصل قرض تو 1000 روپے تھا, لیکن جب وہ 15% پر منتھ کے حساب سے بڑھنے لگا تو سال میں کتنا بڑھ جائے گا. پھر اسی طرح اگر سال سے زیادہ وقت گزر جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 20% اور 25% کے حساب سے اور زیادہ اس کو قرضے کے بوجھ تلے دبا دے. اگر اسی طرح کے کاروبار کو بہت بڑا پروفٹ ملتا ہے تو یہ پیسہ غیر منصفانہ طور سے کمایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ قرض دینے والے نے اپنے مراسلہ یعنی کنٹریبیوشن کی مناسبت سے نہیں کمایا، اس نے تو ابتدا میں مجموعی قیمت املاک لگائی تھی یا اس کا کچھ حصہ، لیکن اس کو اس میں سے اتنا پروفٹ نہیں ملا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. یعنی اگر اجتماعی طور پر بھی کسی مثلاً کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے اور اس کو بزنس کے لیے قرضہ دیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ جتنا پرسنٹ اس پہ قرض دینے والے نے منافع فکس کیا، اتنا بزنس کرنے والے کو ہوا ہی نہیں. تو اس صورت میں بھی اس پہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. لیکن اگر کاروبار میں نقصان ہو گیا تو یہ مقروض کے ساتھ ناانصافی ہوگی. اسی سے نہ صرف یہ کہ وہ کل رقم واپس کرے، بلکہ اس کو اپنے ناکام کاروبار پر سود سمیت رقم لوٹانی ہے. اس طرح مقروض کی مالی حالت جو کاروبار شروع کرنے سے پہلے خراب تھی، وہ اور زیادہ بگڑ گئی، پہلے سے بھی زیادہ مصیبت میں آ گیا، اور محنت کا تو کچھ حال ہی نہیں، وہ تو سب ویسے ہی ویسٹ گئی. اس کے علاوہ بعض اوقات جو قرض دینے والے ہوتے ہیں، جن کو ان کے اسی ظالمانہ صفت کاروبار کی وجہ سے انگریزی میں لون شارکس کہا جاتا ہے، اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ یا سود مقرر کرتے ہیں کہ انسان اور بڑے قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے. ابتدائی قرض لینے سے پہلے جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ اپنی اس غربت سے باہر نکل ہی نہیں پاتا جس سے نکلنے کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا تھا. یہاں ایک زندہ مثال آپ کے سامنے رکھی جائے گی. ایک ہمارے پچھلے بیچ کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، یہ انہوں نے بتائی ہے، جو ان کے ڈرائیور کی مثال ہے کہ اس نے سود پر جو قرضہ لیا تو اس کا حال کیا ہوا. ڈرائیور نور محمد، جو بیک وقت ایک بنگلے اور دفتر میں کام کر رہا تھا، ایک قرض دینے والے یا لون شارک سے 50,000 روپے قرضہ لیے. اس قرضہ دینے والے نے ماہانہ سود کا ریٹ 15% مقرر کیا، حالانکہ عموماً سالانہ 15% سود چارج کیا جاتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ ہر مہینے اس پر 15% دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور محمد کو اپنے اس قرضے پر ہر مہینے 7,500 ادا کرنے تھے. ابھی اصل رقم تو پیچھے ہے، صرف قرضہ لینے کی سزا کے طور پر کیا ہے؟ 7,500 ہر مہینے قرض دینے والے کو منافع دینا ہے، جبکہ اس کی ماہانہ تنخواہ صرف 4,500 روپے تھی. وہ اپنے آپ، اپنی بیوی، 7 بچے، بوڑھے والدین اور ایک بھائی جس کو کینسر تھا، ان سب کا سہارا بھی تھا. یعنی 4,500 میں اسے اتنی بڑی فیملی کو لک آفٹر کرنا تھا. لازمی طور پر اس کے لیے یہ دونوں کام ناممکن تھے کہ گھر بھی چلائے اور 7,500 وہ صرف سود کی قسط اتارے، قرضے کی نہیں، سود کی قسط دے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کو وہ سود کی قسط ہر مہینے 7,500 دینے تھی، لہذا اس نے دوسرے لوگوں سے قرضے لینے شروع کر دیے، یعنی دفتر کے اور لوگوں سے قرض لینے لگا. اس طرح ایک مہینہ نکل گیا، یعنی اس نے وہ سود کا پیسہ دیا، اور پھر سود کا ریٹ اور قرضے بڑھتے چلے گئے، جب تک کہ آخر کار کسی حمایتی نے اس کا پورا قرضہ ادا نہ کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا، بلکہ اس کو ایک ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. نہ صرف یہ کہ اپنی عزت نفس کو ٹھیس پہنچی، بلکہ اوروں کی نظروں میں بھی گر گیا. چونکہ نور محمد نے کئی مختلف لوگوں سے قرضے لیے ہوئے تھے، تو اسے سب کے سامنے بہت سے جھوٹ بولنے پڑے، کسی کو کوئی سٹوری بتائی، کسی کو کسی طرح قائل کیا، اور ہر شخص کو اس نے مختلف کہانی سنائی، اور اس کے نتیجے میں عارضی طور پر اس کی نوکری بھی چلی گئی. مالی مسائل کی وجہ سے اس کے گھر میں بہت سے مسائل ہو گئے، آپس کی لڑائی جھگڑے بڑھ گئے، بچے اور بیوی میں سائیکولوجیکل ایک کشمکش شروع ہو گئی. عام طور پر مقروض لوگوں کے اندر خودکشی کا ریٹ بھی بہت ہائی ہوتا ہے، اور عموماً ایسے لوگ جب کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں پاتے تو آخری نتیجے کے طور پر یا آخری علاج کے طور پر کیا کرتے ہیں؟ خود سوزی کر لیتے ہیں، خود کو جلا لیتے ہیں، یا کوئی اور خودکشی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. پھر اسی طرح پچھلے چند دنوں سے مسلسل ایک خط آ رہا تھا ہمیں، اور کل میں جب یہاں سے نکلی تو پتہ چلا کہ ایک خاتون ہے، وہ کئی دفعہ فون بھی کر چکی ہے، انہوں نے بھی سود پر قرضہ لے رکھا ہے. اور ان کا ہوا کیا کہ 1994 میں شوہر نے کسی کاروبار کے لیے 30,000 روپے لیے, جس پر ہر ماہ 3,000 روپے سود دینا طے پایا. کاروبار میں نقصان ہو گیا. سود کی قسط ادا کرنے کے لیے اپنا ایک کمرے کا مکان فروخت کرنا پڑا. 1997 میں شوہر ایک حادثے میں فوت ہو گیا. اس کے بعد بیوی کی ذمہ داری تھی کہ وہ سود کی قسط ادا کرتی. وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اور کچھ سلائی وغیرہ کر کے کئی سال 3,000 روپے ماہانہ سود کی قسط دیتی رہی. اصل قرضہ نہیں ادا ہو پا رہا, صرف سود دیا جا رہا ہے. اس دوران ایک گھر میں کام کرتے ہوئے سیڑھیوں سے گر پڑی اور ٹانگ ٹوٹ گئی. آمدن نہ ہونے کی وجہ سے سود کی قسطیں ہر ماہ کی جمع ہونا شروع ہو گئی. اب اس ماہ تک 87,000 روپے سود بن گیا, جبکہ اصل رقم 30,000 روپے ادا کرنا اپنی جگہ ہے. وہ تو لاکھ سے بڑھ گئی نا بات, اور کئی مہینے وہ ادا بھی کر چکی. مسلسل 6 سال سے صرف سود دے رہی ہے. اب کسی نے بتایا کہ سود کا لین دین کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا. یہ کہتی کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں مسلمان ہی ہوں, بلکہ جن صاحبہ سے میں نے مسئلہ پوچھا انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہوا تھا اور میں تو کچھ نہیں جانتی. اس کے دل میں شک پڑ گیا اور الجھن کا شکار ہو گئی کہ اب میرا ایمان بھی سلامت ہے کہ نہیں. یعنی اس نے خط ہمیں یہ لکھا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ میں سود دیتی رہی ہوں تو کیا میرا اب ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں. اور پھر لکھتی کہ میں جلد سے جلد اپنا قرض اور سود اتارنا چاہتی ہوں, لیکن میرے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں. شوہر فوت ہو چکا ہے, خود اپنی ٹانگ ٹوٹ جانے سے کام نہیں کر سکتی, ایک بچی ہے 6 سال کی. کیا میں اپنے جسم کا کوئی حصہ, آنکھیں یا گردہ فروخت کر کے اپنا قرضہ اور سود اتار سکتی ہوں؟ اسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود خوار جو ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت کیوں رکھی ہے, اور یہ کس قسم کا ظلم ہے. پھر اسی طرح سود پر مبنی فائنینسنگ جو ہوتی ہے اس میں مال کی ایسی تقسیم ہوتی ہے جو برابر نہیں ہوتی. اس میں امیر یعنی قرض دینے والا جو ہے وہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور لینے والا غریب ہوتا چلا جاتا ہے. افراد اور اقوام دونوں کے قرضے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یعنی سود پر لیا ہوا قرض عام طور پر ادا نہیں ہو پاتا, بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنے لیے ہوئے قرضے پر سود کی رقم ہی دیتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ مزید نئے قرض لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے موجود قرض زندگی کو برقرار رکھ سکیں یا اپنا سٹینڈرڈ بڑھا سکیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے قرض لینے کی اجازت صرف اس وقت دی ہے جب ایسی سخت ضرورت ہو جس کے بغیر کام چلانا ناممکن ہو. اسلام نے اسی لیے اپنے ذرائع سے زیادہ بڑھ کر خرچ کرنا بھی ناپسندیدہ قرار پایا, اور اپنے موجودہ مال کو بڑھانے کی غرض سے قرضہ لینے کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا. اس بات کی سنگینی کا احساس ہمیں اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے تاکہ لوگ کم سے کم قرض لیں, اور لیں تو ادا کرنے کی فکر کریں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرض کی ادائیگی سے پہلے تحفہ دینے کو بھی انکریج نہیں کیا, یعنی اس احسان کے بدلے جو قرض دینے والے نے مقروض پہ کیا. لہذا سود کی رقم یا کسی بھی معاوضے کی رقم پہلے سے مقرر نہیں کی جاتی تھی. اسلام کا بہترین طریقہ اور انداز تو یہی ہے کہ قرض دینا اور اس کی ادائیگی دونوں عمل صالح بن جاتے ہیں. ایک مومن دوسرے کی ضرورت کے وقت کام آتا ہے, اور دوسرا اپنا قرض واپس کرتے وقت اگلے کا احسان نہیں بھولتا کہ یہ میرے مشکل وقت میں کام آیا تھا. اسی طرح قرضے اپنی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہوتے, بلکہ آخرت میں اجر و ثواب کا باعث بھی بن جاتے ہیں. سود کے ذریعے امیر ملک بہت کمائی کرتے ہیں, کیونکہ جن غریب ممالک کو وہ قرض دیتے ہیں وہ مزید اور قرض لے کر سود کی رقم اور کل قرض لی ہوئی رقم کو واپس لوٹانے کی کوشش میں مستقل طور پر لگ جاتے ہیں. اس طرح پیسہ بجائے اس کے کہ میڈیم آف ایکسچینج بنے, بذات خود ایک اسباب تجارت یا کموڈیٹی بن جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب ممالک اپنے پروفٹس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر پاتے اور اپنی حالت کو بہتر نہیں کر سکتے. وہ پیسہ جو ملک اپنی تعلیم, صحت, غربت مٹانے کے لیے خرچ کر سکتا ہے وہ بڑی بڑی سود کی رقمیں ادا کرنے میں لگ جاتا ہے. اس طرح غریب ممالک ایک وشیس سائیکل میں پھنسے رہتے ہیں اور پرماننٹ طور پر غریب ہو جاتے ہیں. پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے. پاکستان اپنے ٹیکس ریوینیو, جو پبلک کا پیسہ ہوتا ہے, جو پبلک محنت سے کما کر گورنمنٹ کو دیتی ہے, تو اس میں 378 बिलियन कर्जे अदा करने में खर्च करता है। यानी हम लोग जो टैक्स देते हैं उस टैक्स में से 378 बिलियन रुपए कहाँ चले जाते हैं? सिर्फ सूद अदा करने में। तो लोग जो भी मेहनत करते हैं उससे जो भी आमदनी होती है उसमें से जो टैक्स दिया जाता है, तो गवर्नमेंट की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा किसके पास चला जाता है? कर्जा देने वाले ममालिक के पास चला जाता है। देखा जाए तो ये टैक्स रेवेन्यू का 3/4 हिस्सा है, 3/4 हिस्सा है पूरे टैक्स का जो सूद अदा करने में दे दिया जाता है। तो अब बाकी क्या बचा? कि जिससे हम अस्पताल बनाएंगे या सड़कें बनाएंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, टैक्स देने का क्या फायदा, हम टैक्स देते भी हैं तो बनता कुछ नहीं, लिहाजा टैक्स चुराओ। फिर कोई टैक्स भी देने पर राजी नहीं होता क्योंकि अवाम को उसका फायदा नहीं पहुंच रहा, बल्कि वो सब का सब दूसरों के पास जा रहा है। और आपने देखा होगा कि सिर्फ सिर्फ कर्जा चुकाना तो अभी दूर की बात है, महज उसके ऊपर जो सूद है उसको चुकाने के लिए हर साल हम वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्जे लेते हैं और फिर उनकी पॉलिसीज हमारे ऊपर आती हैं। फिर कभी बिजली महंगी करने को कहते हैं, कभी गैस महंगी होती है। उसका नतीजा क्या होता है कि हमारे अवाम और ज्यादा गरीब से गरीब तर होते चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा है वो दूसरों को चला जाता है। पिछले 10 सालों में उन लोगों की तादाद जो पावर्टी लाइन से कम है, यानी जो दिन के $1 से ज्यादा नहीं कमा सकते, उनकी तादाद दुगनी हो चुकी। और इसके बरक्स जो मालदार अफराद हैं जो कर्जे देते हैं, उनकी आमदनी 20% से ज्यादा बढ़ गई है। तो सूदी निजाम में क्या होता है कि अमीर अमीर तर होता चला जाता है और गरीब गरीब तर होता चला जाता है। तो सूद जो है न सिर्फ ये कि अफराद बल्कि अकवाम के लिए भी बहुत मुजर साबित होता है। सूद की एक किस्म जो है वो मुरक्कब सूद होती है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। यानी अगर असल 100 रुपए है और सूद 10 रुपए, यानी 110 रुपए, तो अगले महीने अगर कर्जा अदा ना किया तो फिर सूद 100 रुपए पर नहीं बल्कि 110 रुपए पर होगा, और 110 पर फिर 10 बढ़ गए तो 120 रुपए, और इस तरह हर महीने असल भी बढ़ता चला जाता है। यानी असल कर्जा भी बढ़ता चला जाता है और सूद भी बढ़ता चला जाता है। वह इनका नजू उसरत इन, और अगर है वो उसरत वाला, उसरत किसको कहते हैं, तंगी। अगर कोई शख्स तंग दस्त हो, यानी मकरूज जो है बहुत ही खस्ता हाल है, कर्ज वापस करने की सलाहियत नहीं रखता, फनजरतन तो मोहलत है, इला मैसरा वुसत तक, हाथ खुलने तक। मैसरा युसर से है, यानी आसानी तक, यानी उसका हाथ खुलने तक उसको मोहलत दो। वो अंतसद्दकू, और ये कि तुम सदका ही कर दो, खैरुल्लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए। यानी वो माल जो तुमने बतौर कर्ज दिया उसे वापस ही ना लो, उसे गरीब शख्स पर बतौर सदका माफ कर दो, खैरुल्लकुम तो ये तुम्हारे हक में अच्छा होगा, इन कुंतुम तालमून अगर हो तुम इल्म रखते। हजरत अबू कतादा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना कर्ज वसूल करने में मुफलिस को मोहलत दे, यानी गरीब शख्स को मोहलत दे, या अपना कर्ज माफ कर दे, तो अल्लाह ताला उसको कयामत की सख्तियों से बचा लेगा। और एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह ताला उसे अपने साए तले जगह देगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का किसी पर कर्जा हो और वो उसकी वसूली में ताखीर करे, यानी किसी को कर्जा दिया और वसूल करने में ढील दे रहा है, तो मोहलत का हर दिन सदका होगा। हर दिन वही माल उसके नामे आमाल में बतौर सदका लिखा जाएगा, और इतनी रकम के सदके का सवाब मिलेगा जो मकरूज के जिम्मे वाजिब है, और ये मियाद पूरी होने से कबल का है, میعاد کے بعد یہی اجر دگنا ہو جائے گا. مثلاً اگر کسی نے 1,000 روپے کسی شخص کو 1 مہینے کی مدت کے ساتھ بطور قرض دیے, تو 1 مہینے تک ہر روز 1,000 روزانہ اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا. مہینہ پورا ہونے کے بعد اگر وہ لوٹا نہیں پاتا اور پھر بھی وہ اگنور کر رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے, تو یہی اجر 2,000 صدقے کے برابر ہو جائے گا. صحیح مسلم میں ہے, حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے باغ پر جس کے پھل اس نے خریدے تھے آفت نازل ہو گئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لگے لگائے باغ کو خرید لیتے ہیں, پھر اس کو آگے تھوڑا تھوڑا کر کے بیچتے ہیں. تو ایک شخص نے وہ باغ ابھی لیا تھا, اس سے پہلے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا اس پہ مصیبت آ گئی اور اس کو سخت نقصان ہوا اور وہ قرض دار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اس کو صدقہ دو, یعنی ایسے میں اس کی مدد کرو. لوگوں نے صدقہ دیا لیکن اس کی تعداد اتنی نہ ہوئی کہ قرض ادا ہوتا, یعنی صدقے سے بھی پورا قرضہ ادا نہیں ہو رہا تھا, اتنی مصیبت آئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا جو اس کے پاس ہے وہ لے لو اور تم کو بس اتنا ملے گا, یعنی باقی کو معاف کر دو. یہ ہے فنظرتن الی میسرہ. ایک اور حدیث ہے, حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی حضرت سے مسجد میں اپنے روپے کا تقاضا کیا. دونوں کی گفتگو میں آواز بلند ہوئی, آپ نے اپنے گھر سے اس آواز کو سنا تو باہر آنے کا ارادہ فرمایا اور دروازے کے پردے کو ہٹا کر کعب بن مالک کو مخاطب کر کے فرمایا اے کعب. انہوں نے کہا حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے انگلی کے اشارے سے فرمایا آدھا قرضہ معاف کر دو. کعب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے معاف کر دیا. آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا جا اور باقی قرض ادا کر دے, یعنی بسا اوقات پورا بھی معاف کیا جا سکتا ہے, بعض اوقات آدھا بھی. اور اسی طرح اگر کوئی شخص آپس میں اس معاملے میں جھگڑ رہا ہو تو کسی تیسرے کو بیچ میں پڑ کے صلح بھی کرا دینی چاہیے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو, یہ ایک ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمہارے لیے انتظام فرما دے گا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم اغنني من الفقر وقض عن الدين. کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا, تو بادشاہت عطا کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے اور تو ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے, یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دنیا اور آخرت کے رحمان اور ان دونوں پر رحم کرنے والے, تو عطا کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے ان دونوں میں سے اور تو روک لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے. تو مجھ پر ایسی رحمت فرما کہ مجھے تیرے سوا ہر رحمت سے وہ بے نیاز کر دے. اے اللہ مجھے فخر سے غنا عطا کر اور میرے قرض کو دور کر دے. یہ مجموع زوائد کی حدیث ہے. اسی طرح ایک اور دعا بھی سکھائی گئی ہے, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک امن سواد. اے اللہ ہماری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا کر اور ہمیں اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے پرواہ کر دے.